تدم ستال دا غزا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سوستا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سوستا سنگر ستا سنگر تدم ستال دا غزا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سوستا سنگر رستا سنگر امیر رستا میرا سوستا سنگر رستا سنگر ستا پا قدم روانیو خامو نظم روانیو ستا پا زخمونو باندی لکا ملغم روانیو ستا پا قدم روانیو خامو نظم روانیو ستا پا زخمونو باندی لکا ملغم روانیو باندې پرین دو تنها سنگر ستا سنگر مونږ باندې پرین دو تنها سنگر ستا سنگر تدم ستال د غزا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سوستا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سوستا سنگر ستا سنگر لکه ایمانو نلارو دزما روزلو نلارو پلو اڑمورال جنگی گو تر شام قومو نلارو لکه ایمانو نلارو دزما روزلو نلارو پکلک مورال جنگی گو تر شام قومو نلارو سر پا بای ساتو دا سنگر دا سنگر دا سر پا بای ساتو دا سنگر ستا سنگر تدم ستال دا غزا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سوستا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سوستا سنگر ستا سنگر مونگ فیدایان ملگری ستا دا کاروان ملگری ستا پا ارمان پسیزو ستا دا ارمان ملگری مونگ فیدایان ملگری ستا دا کاروان ملگری ستا پا ارمان پسیزو ستا دا ارمان ملگری ساتو داوینو پسو دا سنگر ستا سنگر ساتو داوینو پسو دا سنگر ستا سنگر تدم ستال دا غزا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سوستا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سوستا سنگر ستا سنگر ستا دا جهاد تگلارا دا استشهاد تگلارا عمالی کاری مودا دا اتحاد تگلارا ستا دا جهاد تگلارا دا استشهاد تگلارا عمالی کاری مودا دا اتحاد تگلارا باندې ګران دې د بابا سنگر ستا سنگر را باندې ګران دې د بابا سنگر ستا سنگر تدم ستال دې غزا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سوستا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سوستا سنگر ستا سنگر لا پا میدان ولاړیو قهرمانان ولاړیو پوجی هدی درز دی لگا سندا ولاړو لگا سندا ولاړو لا په میدان ولاړو قهرمانان ولاړو وجي هدي درس دي لگا سندا ولاړو عبد بسات خامخا سنگر ستا سنگر عبد بسات خامخا سنگر ستا سنگر تدم ستا لد غزا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سستا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سستا سنگر ستا سنگر تدم ستا لد غزا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سستا سنگر ستا سنگر امیر ستا میرا سستا سنگر ستا سنگر